بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبلا بنيا آية الصدن إيا سقالات وصورة الأحراب كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحو نوغص ورمي عشر كان آيه وجودا بيه رسول كيسا إلهي وحو كلها يأسق وصفلي أوغا دقايا وحان الدرني أذيغا هرسا رسول أيان الدرنو لإلهي وحان أيالني هوين إيا حرور أيان أيالني rasuulna uma ahaanino wuxuu suursoobayay ma ahaynin inuu aayad iskala yimaado ilaa idanka ilaahay mooyaane maxaa yeelay rasuushu waxa weeye addooman ilaahay iska leeyahay weeye ajal kasta ama muddo kastana waxay leedahay waqti loo qoray oo aysan dhaafayn oo ilaahay uu ku xadeeyey marka shalay waxaynu soo marnay waxyaabihii gaaladu ay nabi calayhi salaatu wasalaam mushrikiinta nabiga ay ku dureen oo waxa weeye shubhooyinka ay ku tuureen iyo sida ilaahay intaasoo dhan ugaga jawaabay marka waxa weeye todoba shubho ayaynu soo marnay ilaa lix shubho marka waxa weeye sidii ilaahay ugaga jawaabayna qur-aanka ayaynu ku soo marnay ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala nasaka markay nabiga calayhi salaatu wasalaam ay ku aadeeyeen yamxu llahu alla waa tirayaa awdha ilaahay maa yashaa-u wixii uu doono wayusbitu alla waa sugayaa wixii uu doono oo waxa weeye waxa la sugaayo oo sidooda ku baaqi ahaanaayo iyo waxa la nasakhaayo la tiraayo ilaahay subxaanahu watacaala sida uu doono ayay ahaanaysaa yamxu llahu alla waa tirayaa awdha ilaahay subxaanahu watacaala maa yashaa-u wixii uu doono ilaahay waa tirayaa oo waxa weeye wax nabiga calayhi salaatu wasalaam qalbigiisa ayaa laga tirayaa marka waxna waxa weeye ayaga markaasi le nasaka waynu soo marnayo waxna waxa weeye xukunkoodaa la nasakhayaa waxna tilaawadoodaa la nasakhayaa waxna waxa weeye waxaa la nasakhayaa xukunka ayaa la nasakhayaa tilaawadiina markaasi way joogaysaa waxna waxa weeye xukunkoodii ayaa la nasakha ayaa jooga tilaawadiina waa la nasakhayaa labada shayna mara la wada nasakhayaa oo nasaka waxaynu ka soo warannay meelo kale ayaynu ugaga soo warannay qur-aanka alla marka waxa uu yidhi subxaanahu watacaala yamxu llahu alla waa tirayaa hawdha ilaahay maa yashaa-u wixii uu doono ilaahay waa tirayaa wayusbitu wayusabbituna waa la akhriyaa wixii alla uu doonana waa sugayaa maa yashaa-u min alaxkaami wagayriha weeye wixii ilaahay uu doono axkaam iyo keyrkeeda ilaahay waxna waa sugayaa waxna waa tirayaa oo sida uu doono ayuu ilaahay yeelayaa subxaanahu watacaala wa cindahu ilaahay agtiisana waxaa ahaadow dhahay alleh umulkitaabi aslulkitaabi kitaabka asalkiisa ayaa ahaaday asalka waxa weeye aan takayuraynin ayaa loola jeedaa maxaa yeela waxaan hadda la nasakhaayo waxa weeye maaragtay wax la nasakhaayo oo laga nasakhaayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam xaggiisa ayaa loola jeedaa iyo markaasi kutubta lagu soo dejiyey laakiin waxa weeye lawxul maxfuud shay walba sidii ilaahay azali oo u qadiray ayuu ugu yaallaa asaga waxa weeye nasakh kuma yimaado lawxul maxfuudka weeye wixii ilaahay subxaanahu watacaala cilmigiisa iyo iraadadiisa ay ku tacluqeen ayaa loola jeedaa marka hadda waxaa la leeyahay suxufta iyo lawxul maxfuud waa kala duwan yihiin suxufta oo waxa weeye malaa'igta waxbaa laga nasakhaa oo waxbaa laga bedelaa laakiin lawxul maxfuud waxba iska bedeli maayaan weeye umulkitaabkana waxaa loola jeedaa cilmullaahi almutacalliq bilashyaa ayaa loola jeedaa azalan oo bacdu tafaasiir sidaasay ku fasirayaan cilmiga ilaahay oo ku tacalluqaayo ashyaada azalan weeye marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala ilaahay waxuu doono ayuu sugayaa waxuu doonana waa sugayaa wa cindahu ilaahay agtiisana waxaa ahaaday umulkitaabi kitaabka asalkiisow dha ilaahay oo isagu aana takayurayn weeye waymaa nuriyannaka haddii aynu kutusino aynu kutusinow dha ilaahay bacda ladii fii barkiisow dha ilaahay naciduhum aan u yagoohayna kufaarta ow ambasa natawafayannaka aanu ku oofsano intaanan cadaabin ka hor fa innamaa in kaleeta maahina calayka waxaa korkaaga ahow dha ilaahay saydka maxamedka ahow albalaagu gaarsiin ayaa korkaaga wa calaynaa annagana waxaa korkaynaa alxisaab xisaab ayaa korkaynaa ayaddan ayadana rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa tasliya looga dhigayaa maxaa yeelay dhibaato badan iyo cinaad fara badan ayay mushrikiintu kala soo horjeedaan waxyaabo badan oo marka waxay samaynayeen cadaab ay ku mutayseen. markaasaa alla wuxuu leeyahay rasuulkiisa, waimaa nuriyannaka, haddii aynu ku tusino oo aynu ku tusino. waxaa meeshaan ku sugan nuun maaragtaya nuunti inti oo shardiyada heeday ayaa markaasi waxa weeye lagu idqaamay maadan weeye, oo markaasi iyaduna masiidada ah weeye. marka waxa weeye intu shardiyo weeye oo mudqamo ah oo lagu idqaamay maada oo maaragtaya zaa-idada weeye. sida hadda jaaliinku uu ku fasira saas weeye, nuriyannakana waxay noqonaysaa ficlu shardi, faacilkiina waxa weeye lamiir mustatira oo taqdiyadkiisa ay tahay naxnu weeye. kaaftuna waxay noqonaysaa nuriyannaka, kaaftaas mas-uul awal weeye. bacda aladiina mas-uulu thaanigay noqonaysaa. marka waxaa jira mas-uulu thaalis oo maxduufaho fii xayaatika, oo jaaliinku uu qadiraayo markuu taqdiyadkiisa asaasiyeynaysaa layi. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, waimaa nuriyannaka, haddii aynu ku tusino aynu ku tusino sayidka maxamed sahow, bacda aladii fii barkiisowdha ilaahay, naciduhum, kufaartaan u yagoohayn oo cadaaba, xayaatada intaad nooshay haddii lagugu tusiyo, jawaabu shardigii maxduuf waaye, fadaaka falamru waalixun weye. waaba sidaasaa la leeyahay, haddaan intaad nooshay aanu ku tusino waaba sidaas. ow ambasa natawafayannaka, aan ku oobsanowdha ilaahay, nuriyannakadaasi iyaduna ku cadfantaa weeye, waana shardi iyaduna weeye, jawowdiisina waxa weeye maxduufo falaa lawma calayka waaye ee lasuu qadiraa iyadana. ow ambasa natawafayannaka, aanu ku oobsano aanu ku oobsanowdha ilaahay intaanan cadaabin ka hor. laba gooraba ilaahay wuxuu yihi, fa innamaa in kaleeta maayna calayka, adiga waxaa kortaaga albalaagu, gaarsiin ayaa kortaaga, laa calayka ila tabliiq weeye, risaalada inaad dadka gaarsiisa mooyaane wax kale dushaada maaha. wa calaynaa, annagana waxaa kortayna, alxisaabu, xisaabka ayaa kortaynaaho, annaguna waxa weeye annagaa xisaabayna, idaa saaruu ilaynaa, markay annaga inoo yimaadaan. hadda ilaahay meel looga maqan yahay ma jirto, laakiin maxkamadda ilaahay oo qiyaama haddii la tago ayaa cid walba waxay samaysaa lagu jaasinaaya. awalam yarow, miyaysan arkayn ow dha ilaahay, nimankan ahlu makaa, annaa annagu na'ti al-ardha, arlada inaanu imaanayno, naanqusuhaa, xaal aan nuqsaaninayno, min atraafihaa, darafyaalkeeda aan kasoo nuqsaaninayno. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, awalam yarow, hamsadaana waxay gelaysaa shay maxduuf oo meesha ka go-an, wowduna waxay ku cadfantahay shaygaas maxduufkaa weeye. taqdiirtu waxa weeye, ayunkiruuna maa wacadnaahum bihi min alcadaabi weeye, walam yarow saas weeye. awalam yarow, miyaysan arkayn ow dha ilaahay, annaa annagu na'ti al-ardha, arlada inaan u imaanayno, macnaha waxaa laga wadaa dhulkooda ayaanu isoo qasdaynaa. waxa qasadkaasuna uu yahay qasadka muuminiinta isoo qasdaayaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa, taraayada nabiga uu dirayo, oo markaasi arladoodi iyo dhulkay deganaayeen usoo dhowaanaysa ayaa loola jeedaa. nanqusuhaa, xaal aan nuqsaaninayno dha ilaahay, min atraafihaa, darafyaalkeed aan kasoo nuqsaaninayno. oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay fatx uu siinaayo, dhulka uu soo yaraanayo, maxaa yeele arladii aad deganayd haddii marba meel lasoo qabsado waa cadaab weeye. wallaahu, alla u dha ilaahay, yaxkumu, waa xugminayaa, khalqigiisa, wixi uu doono ayuu ku xugminayaa, laa mucaqiba, mid la cirbinaayana ma jiro, lixugmihi, ilaahay xugunkiisa. wallaahu, allow dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, yaxkumu, waa xugminayaa, khalqigiisa, saw doona ayuu ku xugminayaa. haddana ilaahay wuxuu yihi, laa mucaqiba, mid la cirbinaaya oo ka hortegaaya ma jiro, lixugmihi, ilaahay xugunkiisa. ilaahay khalqigan waxuu doono ku xugminayaa, haddana cid markaasi xugunka ilaahay ka hortegi karta oo wax ka bedeli kartaa ma jirto. wahuwa, allow dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, sariicu lxisaabi, xisaabkiisa alihu degdeg badan yahay weeye. wahuwa, allow dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, sariicu lxisaabi, xisaabkiisa alihu degdeg badan yahay weeye. xisaabka ilaahay subxaanahu watacaala waa degdeg badan yahay. khalaaiqdaa markii adduunyadan laga tago, laga soo bilaabo nabiyullaahi aadam ilaa qiyaamada ay ka qunto, intii markaasi koonkan soo martay, sida axaadiisu saxiixa kusoo aroortay, ilaahay maalin maalmaha adduunya kamida niskeeda ayuu ku xisaabaya. wala wallaahi qad xaqiiqaya makara aladiina, kuwa way hagarsadeen ow dha ilaahay, oo min qablihim, kuwaan ummaddan ummatul maxamed ka horeeyey, waxa weeye ummadyo horo oo kufaarta ahay, gaar ahaan ambiyadoodii ayay dhagar ku sameeyeen, sida adiga waxa weeya ilaahay leeyahay rasuulkiisa, kufaarumaka ay kuu dhaqaayaan. hadda waxa weeye arlada haddaan aayadda kale wax yar kusii laabano, ilaahay wuxuu yidhi anaa na'ti lahla nanqusuhaa min atraafiha. Horta macnuhu waa sidii hore aanu soo sheegnay sida loo badan yahay. Marka hadda waxay yidhaahdeen culimmadu khaasna kuma ahan arlu kufaar, khaas kuma ahan baalii. Waxaa hadda arlada atraafteeda nuqsaan ku ahaal iyo culimmadu yidhaahdeen dad badan oo waxa weeye caarifiina mulku lculamaai walashraaf weeye walkhubaraa wasulaxaa weeye. Haddii waxa weeye dadka culimmadaahu ay dhintaan oo dadka ahlu sharafkaahu uu dhinto, dadka kubarada hoo waaweyn ay dhintaan, sulaxadu ay dhintaan oo dadkaas la waayo, arlada nuqsaan baa ku dhacay. Marka waxa weeye intaasu arlada faa'iide u keenaysaa. Haddii arlada intaa laga waayene, arladu waxay noqonaysaa mid wixii joogaahu faa'iide aysan lahayn bay noqonaysaa. Marka hadda nuqsaantaanu waxay ku dhacaysaa adduunyaday ku xasilaysaa la yidhi kharaab ayaa waxaa imaanaya bacda alcimaar ah weeye, markii dhul badan oo la camirsanay oo la camiri jiray isagoo kharaabaa la arkaya. Mowd baa imaanaya bacda alxayaad, nolol bacdigeeda. Dulli baa imaanaya cizi, sharaf bacdigeeda. Marka arrintan haddii la arkaa la yidhi oo dadku waxyaabahaas ay arkaan famal maanicu min ana allaha yusiiru lkufaara adilaa, wax maanicuu ka reebaa ma jiro ilaahay inuu maaragtaya uu ka yeelo gaalada. Ana allaha yusayiru lkufaar adilaa wey ilaahay gaalada inuu ka yeelo kuwa duloga bacda cizihim, cizi markay heshteen ka bacdi. Wa maqhuuriina bacda qudratihim, kuwa la qahray ilaahay uu ka yeelo markay awood lahaayeen. Marka hadda waxa weeye kufaarta awoodda iyo waxa ay ku faanayso yooman maa waxaa dhacaysa ilan ilaahay raalli ka mahane in waxa weeye ciziga ay haystaan bacdigiisa ay duloobaan weeye, oo la qahro awoodda hadda ay leeyihiin bacdigeeda la qahro oo la saydareeyo ayaa imaatanaysa. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala aayaddan isagoo haddana nebigiisa tasbiya uga dhigaayo waqad xaqiiqaha ayuu dhi ilaahay makara aladiina kuwa way hagarsadeen min qablihim kuwa aan ka horreeyo u dhi ilaahay ambiyadooda ayay hagarsadeen oy dhagar ku sameeyeen. Falillaahi alla ayuu u sugnaaday almakru makrigii jamiican xaal uu yahay sii dhan. Marka makrigooda iyo midka ilaahay isma laha. Hadda ilaahay maakir lama yidhaahdo asmaadiisa ka mid maaha, makrina xaqiiqadiisa alla waa ka nasaan yahay. Laakiin waxaa loo sheegay lilmuqaabala walmushaakalo weeye, muqaabalo iyo mushaakalo ayaa loo sheegay. Marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala falillaahi alla ayuu usugnaaday almakru makriga ilaahay jaasin weeye, jaasinta jamiican xaalaysaa sii dhan oo qolooyinkaas makriga samaynayo ilaahay makriga ay samaynayaan ayuu ku jaasinayaa. Makriga ilaahay waxaa isaga leeyahay dhammaantiisna liannahu alkhaaliqu lahum weeye, ilaahay isaga ayaa u abuuraaya axwaasooda, ilaahay isagaa maaragtaya ayaga ilaahay isagaa abuuray, makriga isagaa u abuuraaya axwaasooda isagaa caalim ku ah weeye, ayay asaga ayaa gaarsiinaya cadaabka weeye. Jiha oo markaasi aysan garanayn ayaa ilaahay cadaabka uga keenaya, maxaa yeela ayagu waxaysan filanayn ayaa ku dhacaya. Meeshay wax ka filanayaan meelaan ahaynaa wax uga imaanayaan maakiriinta dhammaantooda weeye. yaclamu alla waa ogyahow dha ilaahay subxaanahu watacaala maa tagsibu waxay kasbanayso kullu nafsin naf la arka kulligeeda. yaclamu alla waa ogyahow dha ilaahay maa tagsibu waxay kasbanayso kullu nafsin naf la arka kulligeeda. naf kasta, naf saalixada iyo naf maaragtaya faasidada, waxa weeye kulli waxay kasbana ilahay wa ogyahay. marka ilaahay subxaanahu watacaala jasaheeda ayuu u diyaarinayaa weeye, makriga dhammaantiisna waa kaasaa la yidhi. maxaa yeele meel aysan ogsoonayn ayaa arrintaas uga imaanaysaa. wa sayaclamu lkufaar yow dha ilaahay kufaartu way ogaa doonaan liman duul ay u sugnaatow dha ilaahay cuqba daari daarta ciribteeda. wa sayaclamu lkufaaru kufaartu way ogaa doontaa hawdha ilaahay liman ruux ay u sugnaatowdha ilaahay cuqba daari daarta ciribteedu, ciribta oo maxmuudadaahoo la ammaanay daarul aakhiro, qofka iskale way ogaa doonaan inay ayaga tahay ama nabigii calayhi salatu wasalaam iyo asxaabtiis. waxaa kaloo la akhriya wasayaclamu lkaafiru qoladeeda camar. marka haddii wasayaclamu lkaafiru yidhaha asaasaa jinsiyaah wey jamiicu kufaaraa laga jeedaa. haddii hadda qaladan xabsada la akhriyanahada waaba iska muuqataaba. wasayaclamu lkaafiru kaafirku waa ogaa doonaa hawdha ilaahay liman duulkay u sugnaatay cuqba daari daarta ciribteedi un ilaahay caaqibada oo maxmuudada ciribta la ammaanay oo daarul aakhiro inuu nabigu leeyahay iyo asxaabtiisa iyo inay ayagu leeyihiin ayagaas hala ogaa doono un ilaahay. Meeshaas marka waxaa ku sugan waciid ayaa ku sugan goodii loo goodinayo kufaarta weyn. wayaquulu ladiina kuwa waxay ku qawlaayeen un ilaahay kafaruu kufiyi oy nabiga calayhi salaatu wasalaam u leeyihiin lasta matii dhay maxamedow mursalan ku lasoo diray matii. wayaquulu ladiina kuwa waxay ku qawlayaan oy nabiga calayhi salaatu wasalaam uu qawlayaan kafaruu kufriyi lasta matiid mursalan ku lasoo diray matii, oo risaaladan aad sheeganayso wax jira ma ahan. qul waxaa u jira hawdha ilaahay kafaa billaahi alla ayaa ku kaafiya shahiidan markhaati baynii aniga beynkayga iyo wa baynakum inka beynkiin. qul waxaa u tiraahdaa kafaa billaahi ilaahay ayaa ku kaafiya shahiidan markhaati baynii aniga dhexdayda iyo wa baynakum inka dhexdiin, ilaahay ayaa markhaati noogu filan. iyo waman duul cindahu agtiisa uu ahaaday cilmulkitaabi kitaabka cilmigiisa uu ahaaday, haddii alla laga soo tabanay oo markaasi shaahid oo markaasi waxa weeye isaguna majaaziya, iyo waman duul cindahu agtiisa cilmulkitaabi kitaabka cilmigiisa uu ahaaday oo waxaa laga wadaa muuminiinta yahuud iyo nasaaro ayaa loola jeedaa, kuwaas ayaa iyaguna markhaati noogugu filan inaan anugu markaasi ahlulxaq ahay idinkunaad ahlulbaadi laakiin weeye. sidaasaa markaasa waman cindahu cilmu kitaabi waxa weeyaa la yidhi muuminiinta oo ahlu kitaabka yahuud iyo nasaaro. marka sidaas dhahaa la yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam. bismi illaahi araxmaan araxiim. suuratu ibraahim nabiy llaahi ibraahim suuraddii lagu magacaabay makiyatun makay kusoo degtay. wa aayaatuhaa ayadaheeduna ixda wa khamsuuna aayatan weeye, waxa weeye konton iyo kow aayadood, konton iyo laba aayadood, konton iyo afar aayadood, konton iyo shan aayadood, intaas waa la yidhahdaa. waxay noqonaysaa waxay noqonaysaa 861 kelimo ayay noqonaysaa, 3434 xarafay suuraddaanu noqonaysaa. suuradda aynu meeshaan ka gelayno waxa weeye suuraddii 14-aad oo qur-aanka weeye, waxaa la yidhaha suuratu ibraahim ayaa la yidhaha. waxaa loogu magacaabay suuratu ibraahim waxaa lagu sheegi doonaa qisada nabiyullaahi ibraahim ayaa lagu sheegi doonaa. haddii masalan ba la yidhaahdo qisada nabi ibraahim waxaa lagu sheegay suuraddan suurado aan ahayn sida suuratu lambiya iyo suuratu lbaqare, lagumase magacaabin suuratu ibraahim waa sidii arrinta. waxaa la leeyahay tasmiyada tan ciladeedu ma keenayso in waxa weeye tasmiyada laga daayo suuradda tan oo la yidhaahdo suuradihii kaleba maaragtay waa lagu sheegay sida nabi ibraahime ayadana lagu magacaabi maayo. tasmiyadu waxa weeye amar oo tawqiifiya weeye, oo ilaahay xaggiisa ayaa sidaasay arrintu ka tahay. oo tasmiyada iyo fahamka kaleentood oo su-aashaas keeni karaaya isma laha weeye. suuraddaa mar hadday suurad makiya tahay waxaa looga waramayaa usuululcaqiidaa looga waramayaa. ilaahay wuxuu noogu sheegi doonaa dhowr aayadood oo qudrada ilaahay iyo waxdaaniyiisa ka waramaayo. waxaa kaloo ilaahay noogu sheegi doonaa annubuwa warisaala oo gaar ahaan waxa weeye nabiyullaahi ibraahim loogaga waramayo suuradda lagu magacaabay. qiyaamada iyo axwaaliyeeda qaar ka mida ayaa ilaahay noogu sheegi doya shiddada qiyaama dhacayso waxa weeye dadka kufaartaa ku dhacaysa ayaa ilaahay nooga waramaya subxaanahu watacaala, xaalad markaasi yaabla oo qiyaamo dhacaysa weeye. bismi illaahi araxmaan araxiim. alif laam ra allah waclow bimuraadihi bidaalik. alifkaas iyo laamkaas iyo ra-daas muraadka loogaga jeedo ilaahay yaa ku cilmay. wax badanaan qur-aanka soo marna kuwa na noqon maynaba. kitaabun kitaabuntaan waxa weeye khabar mubtadiisi uu maxduuf yahay, waxaad soo qadaraysaa kitaabun haadaa kani kitaabun kitaab weeye, waxaa la ishaarayaa kitaabka qur-aanka weeye cadamadiisaa ilaahay ishaarayaa, iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam kitaabka lagu soo dejiyey isagana cadamadiisa. kitaabun haadaa kani kitaabun kitaab weeye u dha ilaahay, kitaabkaasoo ka sifay anzalnaahu aanu dejinay ilayka adiga aan kuu soo dejinay sayidka maxamed kahow, litukhrija annaasa dadka inaad ka bixisid min adulumaati mugdiyaalka aad ka bixiso dulumaatu lkufriga ila nuuri nuurul iimaanka adigu bixiso biidni rabbihim rabbigooda idankiisa. kitaabun kitaab weeye u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, kitaabkaasoo anzalnaahu aanu dejinay ilayka adiga aanu kuu soo dejinow dha ilaahay. cillada marka nabiga loogu soo dejiyaa ilaahay soo waramayaa litukhrija annaasa, ilaahay dadka inaad uga bixisid min adulumaati mugdiyaalka dulumaatulkufriga weeye. Marka hadda kufriga waxa weeye atraaftiisa ayaa tacaduda, iimaankuna waa mufradaa laga cabiray ilaa mid keligiisa weeye. Marka haddana waxa weeye iimaanka nuuraa laga cabiray, maxaa yeele waxaa lagu gaarayaa gaaru nuur ayaa lagu gaaraya oo jannada ah weeye. Kanna waxa weeye dulumaadaa laga cabiray, waxaa lagu gaarayaa gaaru dulumaad oo naasa ayaa lagu gaaraya weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, litukhrija annaasa, dadka inaad uga bixisidow ilaahay min adulumaati mugdiyaalka aad uga bixisid kufriga, ila nuuri nuurul iimaanka aad uga bixisid biidni rabbihim, rabbigooda idankiisa, rabbigooda amarkiisa weeye. kabedel markaas ilaa siraadi alcasiizi, allihii qaalibka ahaa jidkiisa adugu u bixisid, allihii alxamiidi almaxmuudi oo la mahadinayay, ilaa siraadi alcasiizi, allihii casiiska ahay jidkiisa adugu bixiso. siraadi alcasiizi waxa weeye waa islaamka weeye, waxaana loogu magacaabay sidaas ayaa lagu magacaabay siraadi alcasiisa la yihi, maxaa yeele waxaa lagu gaarayaa daaru sacaada ayaa lagu gaa, liibaanta daafiida lagu gaaraya islaamka. Qof aan muslim ahaynin waxa weeye faa'iido uu leeyahay ma jirto, wax uu yahay ma jirto, musiibaha ku dhacday. ilaa siraadi alcasiizi, allihii qaalibka ahay jidkiisa adugu bixisid, alxamiidi almaxmuudi oo la mahadinayay, allaahi alla jidkiisa adugu bixisid. haddii markaasi la jaro bedel waa laga dhigi karaa, adkubayaan aa laga dhigi karaa, oo waxaa dhigi karaa allaahi alla ah. ilaa siraadi alcasiizi, adugu bixisid, alxamiidi, allaahi alla ah ayaa dhigi karta. allaahuna waa la akhriyaa, haddii rafca la akhriyo waxa weeye mubtadow noqonayaa, khabarkine alladii lahu maa fi samaawaati uu noqonayaa, oo allaahu alle alladii allaha weeyuu noqonayaa, lahu le maa makhluuq fi samaawaati. haddii kaleentood allaahi alla ah amase allaahi alla maaragtaya jidkiisa adugu bixisid, kabacdi ka sifay alladii allahaasoo lahu iska leh maa makhluuq fi samaawaati, samaawaatka ku sugan, iyo maa makhluuq fil ardi akhrada ku sugan. alladii allahaasoo lahu leh maa makhluuq fi samaawaati, samaawaatka ku sugan, iyo maa makhluuq fil ardi akhrada ku sugan. mulkan wa khalqan wa cadiidan weeye, asaga ayaa milkiya, asaga ayaa abuuray, asagay addoomankiisa yihiin. wa weylun ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, kelimatu cadaab ama shiddatu cadaab ama waadiga naareed, lilkaafiriina kaafiriinta ayuu usugnaaday, min cadaabin cadaab ayuuna uga sugnaaday, cadaabkaasoo shadiidun oo darnow ilaahay. wa weylun ou dhay ilaahay waadiga naareed, lilkaafiriina kuwa kufriyey ayuu usugnaaday, min cadaabin cadaab xaggiisa ayuuna uga sugnaaday, cadaabkaasoo shadiidun oo daran. kabacdiyaa marka kaafiriintiyaa laga sifaynayaa, alladiina kaafiriintaasoo yastaxibuuna dooranaya alxayaata nolosha addunyaa oo dhow cala alaakhirati aakhira ka dooranaya. kaafiriinta sifaadkooda ilaahay noo sheegaya, oo waxay sifadoodu ay tahay addunyada ayay jecel yihiin oy aakhira ka doorteen. maxay hadda waa arkaysaa gaalada ee himadooda dhammaanteed, murugtooda iyo waxa ay ka fikirayeen dhan addunya la waayo, marnaba aakhira lagama qli maayo. hadda qof waxa weeye akbaru hamihi ay addunya noqotane qofka aakhira weeye khasaaray. maxaa yeele nabigeena calayhi salatu wasalaam, in addunyada murugtaada midda ugu weyn waxaad ka fikiraysa ay noqoto, ilahay waa nabigu ilaahiisuu ka meen jiray, oo walaa tajcali dunya akbara hamina walaa mablaqa cilmina ayaa ducadii nabigu samayheed calayhi salaatu wasalaam. ilaahu murugteena midda ugu weyn ha ka dhigin, addunyaha ka dhigin, cilmigayna qaayadiisana ilaahu addunyaha ka dhigin, sidaa ayuu dhihi jiray rasuulkeena calayhi salatu wasalaam. marka qofka muslimka waxa uu ka fikirayo inay aakhirada ahaato oo aakhiradu uu weynaataa la rabaa, adduunyadana waa la rabaa, laakiin haddii adduunyo keliya hah ay taaga tiraahdo ood uun adduunyo keliya ka daba ordayso, waxa weeye khasaarad ku sugan tahay. maxaa yeele adduunyo wax sii jiraayo maaha, murugta ugu weyn oo faysa inay adduunyo noqoto looma baahno, qofka muslimkaa loogama baahno taas. markaasuu dhay ilaahay alladiina kaafiriintaasoo yastaxibuuna bimacnaa yakhtaaruuna dooranaya alxayaata nolosha addunyaa oo dhow cala alaakhirati aakhira ka dooranaya, wayasuduuna jeedinaya dadka can sabiili illahi, ilaah jidkiisa ka jeedinaya oo dadkana diinta islaamkay ka jeedinayaan, wayasuduuna jeedinaya dadka can sabiili illahi, ilaah jidkiisa ka jeedinaya, ilaa qof adduunye ku fikiraya aakhira waa kaa jeedinaya. wayabquunaha haddana dalbaayo wadada alla la dalbaayo, ciwajan qalooc la dalbaayo, wadada ilaahay inay qalluuciyaanay doonayaan, wayabquunaha la dalbaayo sabiil fowda ilaahay ciwajan qalooc, ulaa'ika kuwaasow dhe ilaahay fii dalaalin baadi kuwa ku sugan wayow dhe ilaahay baciidin oo fogow dhe ilaahay. Qolada sifaatkoodu saas u yahow dhe ilaahay oo waxa weeye adduunyada doortay aakhira ka doortay dadka ka jeedinaya ilaahay diintiisa ka jeedinaya ileen ayagii diintii ma rabaan maxaa yeele gaaladu waxay ku mashquulsan yihiin oo kale inay dadka diinta islaamka ay ka jeediyaan howl badan bay ka hayaan arrintaas. haddana waddada ilaahay waxay dalbayaan inay mid qalloocan ay noqoto oo diinta islaamka in la qalloociyo ayay doonayaan. marka sidaa hadday ku sifoobeen alla wuxuu yidhi ulaa'ika kuwaasow dhe ilaahay fii dalaalin baadi kuwa ku sugan ow ilaahay baciidin u fog baadi oo waxa weeye xagga ka fog ayay ku sugan yihiin oo xagga way ka fog yihiin. marka maadaama sidaas ay yihiin waa sidaasow dhe ilaahay wamaa arsalnaa ma anaan dirna ow dhe ilaahay min rasuulin rasuul ma anaan dirin ilaa bilisaani qoomii qoomkiisa luqadooda mahe liyubayina inuu u caddeeyo lahum ayaga u caddeeyo oo waxa uu leeyimid ay fahmaan fayudilu llahu alla waa luminayaa man yashaau ruuxa ou doono wayahdii alla waa hanuuninayaa man yashaau ruuxa ou doono wahuwa allana alcasiisu allihi qaalib weye mulkigiisa alxakiimu allihi fal sugmin wuxuu sancaynaayo. ayaddan iidana rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayay tasdiiq u noqonaysaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ma dirin buu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala rasuul ow ilaahay wamaa arsalnaa ma anaan dirin min rasuulin rasuul ilaa bilisaani qoomii qoomkiisa luqadooda mahe oo rasuul marka la dirayo qoomka uu ka dhashay luqadooda ayaa lagu soo dirayaa waxaana loo yeelayaa liyubayina lahum inuu u caddeeyo ou fahamsiyo waxa uu la yimiday maxaa yeele luqadaas ku dhalata markii wax lagu sheegay way sahlantahay. fayudilu llahu alla waa luminayaa u dhahee man yashaau ruuxa uu doono wayahdii waa hanuunayaa man yashaau ruuxa uu doono wahuwa allana alcasiizu allii qaalibu weye alxakiimu allii falsumu weye. casharkeena intaasuu ka egyahay wallahi subxana wa tacala alam. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bismi illahi araxmaan iraxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda shanaad ayuu ka bilaabanayaa oo suuratu ibraahim ka mid ah. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo waramay oo uuna soo yidhi rasuul ma anaan dirin buu dhahay ilaahay ayuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaa qoomkiisa luqadooda mooyaane. oo rasuul marka lasoo diraayo waxaa lagu soo dirayaa lisaanu qoomihi weeye rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam iyo keyrkiisaba weeye. haddii la yidhahdo way iska daahiraa la yidhi haddii masalanba la yidhaahdo qoomka uu ku dhex barbaaray ayaa loola jeedaa ayada laftirkeeda waa sidaasaa la yidhi. haddii muraadku uu yahaa la yidhi kuwa dadka loo diraayo luqadooda ayaa lagu diraayane rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu diraa la yidhi khalqiga dhammaantiis luqadoodaa lagu diray laakiin nabigeena calayhi salaatu wasalaam kama daahirin baa la yidhi ilaa luqada carabiga mooyaane waana lisaanu bacdi qowmihi yaa la leeyahy markaasi qoomkiisa bacdi kamida luqadoodi waaye. marka hase yeeshee waxaa la sheegay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ilaahay inuu baray jamiicu luqaad oo dhan uu baray. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam qoom walba waxau kula hadli jiraa la yidhi luqadooda kula hadli jiraa la yidhi inkastoo aysan sugnaanin baa la yidhi nabiga luqada turkiga inuu ku hadlo weeye. maxaa yeela nabiga calayhi salaatu wasalaam turkiyiinta iyo nabigu isma soo waafaqin baa la yidhi axad ayaga kamida ma uusan is arag baa la yidhi. laakiin haddii oo is arki lahaayeen oo qofkaas uu la hadli lahay waa la waramihay luqada turkigoo aada iyo aada luga u qallafsan ah weeye. marka ilaahay buu yidhi subxaanahu watacaala ma anaan dirin buu dhahay ilaahay rasuul ilaa qoomkiisa luqadooda mooyaane. xikmaduna waxa weeye inuu u caddeeyo oy fahmaan waxa uu la yimiday. ilaahay subxaanahu watacaala waa baadiyeynayaa qofka uu doono, qofka uu doonana ilaahay waa hanuuninayaa. oo hadda dadkaas luqadooda lagu soo diray rasuulka luqadii ayagu ku dhasheena lagu soo dejiyo waxyiga, haddaan ilaahay hanuun la doonayna waxba ku tari mayso. qofkii ilaahay hanuun uu la doonayo ayaa arrintaas waxu taraysaa. ilaahayna waa mid casiis oo mulkigiisa qaalib ku ah, waana xakiim. ilaahay waxau sancaynaayo meel walba waxa weeye maxalkooda ay wax shay walba maxalkiisa u dejinayaa. marka hadda markii sidaas la yidhi waxaa haddan ilaahay noo bilaabayaa nabiyullaahi muusa iyo diriddii ilaahay subxaanahu watacaala aayaadkiisa uu la diray iyo wixii isaga iyo qoomkiisa dhex maray. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wala wallaahi laqad xaqeeqeha arsalnaa waanu dirnay muuse nabi muuse biaayaatina aayaadkayna ayaanu la dirnay, aayaadkayna sagaalka ahay ayaanu la dirnay oo intaan tawreed la siinin ahay. waana soo marnay aayadahaas dhammaantooda qur-aanka suuratu laxraas iyadaan kusoo marnay. midda sagaalaadna waxaanu kusoo marnay suuratu yuunus ayaynu kusoo marnay oo rabbana adnis calaa amwaalihim wasdid calaa quluubihim ay ahaaday. marka nabi muuse ayaanu dirnay oo ilaahay aayaadkayna ayaanu la dirnay. waxaa soo qadaraysaa waqulnaa lahu waxaan u dhahnay nabi muuse an akhrij bixi qowmaka qoonkaaga reer binu israa'iila ka bixi min adulumaati mugdiyaalka ka bixi ila nuuri nuurulimaanka u bixi. marka hadda aayadda tan waxay tafsiil u tahay wili marka hore ijmaal na loo kugu sheegay wamaa arsalnaa min rasuulin, aayaddaasi mujmalay aheed, hadda inta ilaahay bacdu tafsiil ilaa kusheegaya. marka waxaan u dhahnay ula ilaahay an akhrij bixi qowmaka qoonkaaga min adulumaati mugdiyaalka ka bixi oo qoomkaaga waxaad ka bixisaa dulumaatulkufriga ila nuuri nuurulimaanka ugu bixi. wadakirhum xasuusi biayaami illaahi, ilaahay nimcayaalkiisana xasuusi. wadakirhum xasuusi qoomkaaga nabi muusow biayaami illaahi, ilaahay nimcooyinkiisa xasuusi. ayaamtan waxaa loola jeedaa nicamta ayaa loola jeedaa, oo waxa weeye ayaam waxaa loogaga cabiray baa layidhi nicmadu ayaamaha ayay ku dhex dhacdaaho nimca markii la haysto ayaamihii ku dhex jirtaa weeye. ina fii dalika kaas lasoo sheegay oo tabkiirkaani la aayaatin aayado ayaa ku sugan likulli sabaarin mid sabar badan dhammaantiisa ugu sugan oo daacada ilaahay ku sabraaya shakuurin oo shukri badan nimcada ilahay ku shukrinaaya. ina fii dalika kaa lasoo sheegay u ilaahay tabkiirkaas la isxasuusiyey ilaahay nicamtiisa la aayaatin aayado ayaa ku sugan u ilaahay aayado lagu cibro qaato yay ugu sugan tahay likulli sabaarin mid sabar badan dhammaantiisa weeye kasiiru sabri weeye qof sabar badan weeye maxaa yeela qofka mu'minka ah waa inuu saabir uu noqdaa weeye. shakuurin haddana shukrin badan oo nicmada ilaahay ku shukrinaayo waxa uu helo weeye. dikriga waxaa loogu khaasi ilaa leeyay dadka noocaasa ayagaa ku intifaacaayo cidaan saabir ahaynin oo nimcada ilaahay ku shukrinaynin nicmo ilaahay xasuusan mayso ee wixii markaasi ay haysato waxay u aragtaa inaynan waxba aysan ahaynin ee waxa weeye ay hoob iyo balaayo ku jirtay u aragtaa qofkaas waxa weeye waa qof iimaankiisu yaryah. wadkur xusow dha ilaahay sayidka maxamed kaahu id waqti qaala uu yidhi muusa nabi muuse ilaa hadda nabi muuse ayaa la dirayaan dhahnay. markii la diray wixii uu kula kidhaabay qoonkiisa u sheegay wixii ilaahay amray buu u sheegayaa qoonkiisa. macnaha waxaa laga wadaa khidaabku waa nabigeene udkur liqowmika qoonkaaga u sheeg maa waqaca limuusa weyn waqowmihi nabi muuse iyo qoomkiisa wixii ka dhacay. waxaa laga yaabaa haddii ay qoomkaagu ummadaadu ay waxaas maqlaan inay ku cifro qaataan maxaa yeele waxaa la doonayaa aayadaha ilaahay oo markaasi ambiyada ilaahay loogaga waramaayo qasasta ummadihii hore in lagu cifro qaato oo cilmi laga qaataa la doonayaa. alla markaa wuxuu yidhi subxaanahu watacaala wadkur xus id waqti qaala uu yidhi muusa nabi muuse liqowmihi qoomkiisa uu yidhi udkuruu xasuusta nicmata allaahi ilaahay nimcadiisa calaykum korkiina alla idinkugu nimceeyey. udkuruu xasuusta nicmata allaahi ilaahay nimcadiisa calaykum korkiina idinkugu nimceeyey. nicmada marka hadda xasuusta laleeyahay waxaa laga wadaa shukrigeedi la imaanay. id waqti xasuusta an jaakum alla uu idinka koriyey min aali fircawna aalu fircawna idinka koriyey. id waqti an jaakum alla uu idin koriyey min aali fircawna fircawn aalkiisa uu idinka koriyey. yasuumuunakum xaalay idiin dhadhansiinaayeen huwaal cadaabi cadaabka kiisa xuna idiin dhadhansiinaayeen oo waydabbixuuna ay gowracayeen abnaa'akum wiilashiina wayastaxyuuna iska baaqi yeelaayeen nisaa'akum naagihiinana iska baaqi yeelaayeen. waxyaabaha markaas xasuusta la leeyahay oo ilaahay inay ku shukriyaan laga doonaayo waa midda tan weeye id waqti an jaakum ee alla uu idinka koriyey min aali fircawna fircoon aalkiisa uu idinka koriyey fircoon iyo markaasi dadka raacsanay weeye. yasuumuunakum xaal idiin dhadhansiinaayeen aalu fircawn huwa alcadaabi cadaabka kiisa xuna idiin dhadhansiinaayeen oo waydabbixuuna ay gowracaayeen waydabbixuunadan waxay kamid tahay cadaabka huwa alcadaabkii lafirkiisa ay kamid tahay ay gowracaayeen ow ilaahay abnaa'akum wiilashiina ay gowracaayeen oo canugii dhakaba la dilaayey canugii dhaka weeye wayastaxyuuna iska baaqiyeena iska dhaafaayeen weeye nisaa'akum naagihiin wiilasha kaliyahaa la dhammaynaayo naagahani waa la yska dhaafaayey oo naagaha waxay u daysteen inay khaadimiin ay ka dhigtaan oo khidmo ay u samaystaan. haddana naagaha cabsi lagama qabin ayaga. marka naagaha way adeegsan jireen, haddana waxa weeye waxay ka manci jireen raggooda oo waxa weeye reer banu israa'iil naagahooda inay naagaystaan looma ogolaan jirin, waa laga ilaali jiray, waana laga gumaysan jiray. markaasay sabdiyiintu naagta ay doonaan iska wada jireena la yidhi. dhibaatadaasaa lagu hay jiray muddo aada iyo aada u fara badanoo 400 sanay gaaraysaa la yidhi. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, hadalkaana waxaa keenay baa la yidhi laqowli bacdi lkuhana la yidhi, kuhanada batood ayaa waxa weeye warkaa sheegaa la yidhi, oo waxaa kuhanada oo fircawna waxay sheegaa la yidhi kitaab jaabiweyaasha fircawn, nin la dhali doono oo reer banu israa'iil dhexdooda lagu dhali doono oo reer banu israa'iil ka dhala doona ayaa boqortooyadaada inay baabaado ayaa sabab u noqon doona fircawn, nimaasaa sheegaa la yidhi. waana markii waxa weeye fircoon ru'yo uu arkay bacdigeedaa la yidhi, oo ru'yadaa hala cabiro uu dhahay. marka hadda waxaa la sheegaa la yidhi fircoona wuxuu ku riyoodaa la yidhi, naar oo kasoo baxday reer banu israa'iil kasoo baxday oo soo socotay, dadkasay soo socotay waxay gubtay naartaasi guryihii qabdiyiinta kalihay gubtay, kuwii reer banu israa'iilna ma taabanin. markaasaana kuharadi markay fariisteen ayay sheegeen weeye, kaahinka waxaa la yidhahdaa almukhbir can ilmaqiidaad weeye, almustaqbala midka ka warrama qeybka oo mustaqbalka, asoon haddaan waxa weeye wax adilaa aan cuskanin, ilaa hadda anagu markaan qiyaamadu saas waay saasa weeye leeyahay oo janno iyo naar iyo laga warramayo iyo waxa dhacaayo, hadda waxaasi waxay ilaahay xaggiis ka yimid waayo laga warramo waayo asagu, laakiin waxa weeye waxa uusan markaasi ownan adilo sharciya u haynin ayuu markaasuu ka warramayaa. curaabka waxa weeye taalshowgaa la yidhaahay isagu wuxuu ka waramaa amuuraha oo tegay weeye. marka waxaa xoogaa xoog badan ee kaahinka ayaa xoog badan, curaabku waxa weeye baadida meeshay jirtay waxaas oo asuguna sheegaa, waxa uu la shaqayhaana weeye shaydaan baa wax u sheegaayo, jini baa wax u sheega sidoodaba. ilaahay marka wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa fii dalikum kiinaas ayuu dhahay nabi muuse, korintaas laydin koriyey balaa-un nimco ayaa ku sugan. haddii kaleentood wa fii dalikum lamiirka loo celiyo cadaabkaas laydin cadaabay balaa-un ibtila ayaa ku sugan. balaa marka waxa weeye meesha lamiirka loo celiyay ayaa macnuhu ku xiraanayaan. haddaad tidhahay wa fii dalikum linjaa korintaas laydin koriya waxaa ku sugan ayuu dhahay balaa-un macnaa incaam weeye. wa fii dalikum cadaabkiinaas haddii leen balaa-un waxay noqonaysaa ibtilay noqonaysaa. balaahaasoo min rabbikum xagga rabbigiina ka ahaaday balaahaasoo cadiimun oo weyn taa ayaa ku sugan u dhahay. haddana wuxuu dhahay wadkuruu xasuusta id waktika aadana uu ogeysiiye rabbukum rabbigiinna lawallaahi in shakartum haddaad shukrisaan la asiidannakum waan idiin siyaadin oo waan idiin siyaadin wala in kafartum haddaad kufrisaanne ina cadaabii cadaabkaygu la shadiidun mid daran weeye. haddaad kufrisaanne cadaabkaygu waa mid shadiida weeye. marka waxa uu yidhi oo u sheega haddana wadkuruu xasuustou dhahay id waqti ta'adana rabbukum rabbigiina uu idin ogeysiiyey oo ilaahay subxaanahu watacaala uu idinka dalbaya weeye. hadda wa itacadanayo waxay ka mid tahay min jumlati kalaami muusa weeye, nabiyullaahi muuse warki uu yidhi oo waxa weeye uu ku dhahay qoonkiisa uu ku dhahay weeye. waxay ka dhigantaha markaasi asagoo yidhi wadkuruu nicmata allaahi calaykum wadkuruu xiina ta'adana rabbukum, saasoo kale ka dhigantahay. markii rabbigiina uu idin ogeysiiyey la wallaahi in shakartum haddaad shukrisiin, hadda waxa weeye cid walbana saasay u tahay, iyo ilaahay haddii nicmada lagu shukriyo alla waa ziyaadinaya, haddii kufraanu nicma lala yimaadane waxa weeye ilaahay dadkaas waa cadaabayaa, haddaad shukrisaan la asiidannakum waan idiin ziyaadin oon idiin ziyaadin. macnaha waxa weeye ilaahay in la waxido, daacada ilaahay lala yimaado, wixii ilaahay harka siiyo lagu shukriyo, oo waxaas maaragtaya ilaahay subxaanahu watacaala lagu shukriyo wax yar iyo wax badanba, qofku waxaa la rabaa inuu ilaahay ku shukriyaa la doonaya, markaas ayaa ilaahay u ziyaadinaya. laakiin haddii wixii la siiyey uusan alla ku shukrinaynin ama qanaaco uusan ku qabin loo ziyaadin maayaba waa ku cadaabnaanaya. laaziidannakum maa idiin ziyaadin oo waa idiin ziyaadin walaa in kafartum haddaad kufrisaan jaxadtum nicmata weeye nicmada haddaad diidaan oo waxa weeye kufri iyo macaasi aada la timaadiin ina cadaabii cadaabkaygu la shadiidun mid daran weeye, cadaabkaygu waa mid shadiid. Wa qaala wuxuu yihi ud ilaahi muusa nabi muuse oo qowmkiisa haddana ku dhahay, in takfuruu haddaad kufrisaan, antum idinka iyo waman duun fil ardi dhulka dhexdiisa aaday, jamiican xaal aatiin kuwa dhan. Waxa uu yihi nabiyulaahi muusa, wa qaala wuxuu yihi muusa ayuu dhahay nabi muuse, in takfuruu haddaad kufrisaan, antum idinka iyo waman duul fil ardi dhulka dhexdiisa aaday, jamiican xaal aatiin kuwa dhan, fa ina allaha alle laqaniyun allihii deeqsoon weeye oo khalqigiisa ka deeqsoon, xamiidun maxmuudun allihii la mahadiyo weye ilaahay wuxuu sancaynayo. Haddaad kufrisaan dan ilaahay idinkama laha, adinka iyo wixii arladan joogo dhan dan ilaahay idinkama laha, maxaa yeele kufrul kaafir ilaahay wax u dhibi maayo luri maayo weeye. Haddii waxa weeye ilaahay la caabudana cibaadatu lcaabidiina ilaahay waxba u tari mayso, sababtuwa ilaahay in la anfaco iyo in la lura waa ka nasahan yahay. Fa ina allaha alla laqaniyun allihii deeqsoon weeye xamiidun maxmuudun alihi lamahadiya wuxuu sancaynaa ilaahay. alam yatikum ud ilaahay, soo idiinma imaanin ayuu dhahay nabi muuse. weli wuxuu la hadlayaa reer binu israiil, naba uladiina kuwa khabarkoodii min qablikum iinka hortiina ahaaday, qowmi nuuxi nuux qoonkiisi ah, wa caadin qowmi caadin caad qoonkiisi ah oo qowmi huuda, wa samuuda reer samuud ah oo qowmi saalix, iyo waladiina kuwii min bacdihim ayaga ka dambeeyey, laa yaclamuhum xaal uusan garanaynin, kuwaas ila allahu alla mooye. alam yatikum, taan kalaamu muusa oo socdaa laga dhigaha la yidhi. alam yatikum, soo idiinma imaanin naba uladiina kuwa khabarkooda ayuu dhahay min qablikum inku tiin aaday, sababtoo ah waxa weeye umarihii naga horreeyey akhbaartoodii markay noo yimaadeen waxaa loo baahan yahay inaanu wax ku ogaano oo aynu ku cirro qaadano. naba uladiina kuwa khabarkooda u ilaahay subxaanahu watacaala ayuu dhahay min qablikum inku tiin aaday, qowmi nuux waa ka bedeli kartaa nuux qownkiisi khabarkoodii soo idinma imaanin, iyo wa caadin reer caad iyo wa samuuda, amba qowmi nuuxin ah oo bayaan laga dhigo wa caadin ah wa samuud ah, iyo waladiina kuwii min bacdihim ayaa gadaashood ahaaday, laa yaclamuhum xaal uusan garanaynin kuwaas ila allahu alla mooye, waxaa loo garanaynaa la yidhi aada aada u tira badan yihiin. jaa'akum, waxay ula timid ow ilaahay, rusuluhum rusushoodii bilbayinaati, aayado cadcad ayay ula timideen. jaa'akum, waxay ula timid ow ilaahay, rusuluhum rusushoodii bilbayinaati, aayado cadcad, xujooyin oo waalixo ah oo runtooda caddaynaayo. faradduu way celiyeen ow ilaahay ummadihii, aydiihim, gamcahooday celiyeen, fii afwaahihim, afyaalkooda ayay ku celiyeen. faradduu way celiyeen ow ilaahay subxaanahu watacaala ummadihii, aydiyahum, gamcahooday, fii afwaahihim, afyaalkooda ku celiyeen. maxaa laga wadaa? waxa weeye fartay qaniineen weeye, carada ay u qabaan rususha ayay farta u qaniineen. maxaa yeela qofadla markuu waa cadaysan leeyahay qofadla farta u qaniinahaa la yidhah. wa qaaluu, waxayna yidhaahdeen, innaa anagu kafarnaa, waanu ku kufrinay, bimaa fii ursiltum, laydinla soo diray bihi maaga saad sheeganaysiin. wa qaaluu, waxay yidhaahdeen, innaa anagu kafarnaa, waanu kufrinay, bimaa fii ursiltum, laydinla soo diray bihi maaga saad sheeganaysiin, anagu ma rumaysiin. wa innaa anaguna la fii shakin, shaki ayaanu ku sugannahay, mimaa fii xaggiisa anuga sugannahay, tadcuunana aada noogu yeeraysaan ilay isaga xaggiisa, shakigaasoo muriidin, shaki wax kushiirida. wa innaa anaguna la fii shakin, shaki ayaanu ku sugannahay, mimaa fii tadcuunana aada noogu yeeraysaan ilay isaga xaggiisa, shakigaasoo muriidin, shaki wax kushiirida. qaalad, waxay tiri ow ilaahay, taaniisul ficligan waxa weeye macnaha oo biyada weeye. qaalad, waxay tiri ow ilaahay, rusuluhum rusushoodi, afillaahi, ilaahay waxdaaniyadiisa, shakun shaki miya, istifhaamu linkaari macnati weeye, ilaahay waxdaaniyadiisa miyaaskaasi ku sugan yahay? laa weeye, afillaahi, ilaahay waxdaaniyadiisa, shakun shaki miyaa ku sugan? allihii faadiri samaawaati, samaawaadka abuuray, walarli ahladana abuuray, yadcuukum, xaal uu idiin yeeraayo ow daacadiisa idinkuu yeeraayo, liyakfira lakum, inuu idiin dhaafo, min dunuubikum, dunuubtiina uu idiin dhaafo, oo wa yuakhirakum, oo idin akhiro, ilaa ajalin, ajal intii laga gaarayo, ajalkaasoo musama la magacaabay. rusushii waxay ku yidhaahdeen ummadihii, ma shakiyaa ku sugan ilaahay waxdaanidiisa, allaha samaawaadka iyo ahlada abuuray, oo haddana ilaahay subxaanahu wata oo daacadiisa idinkuu yeeraayo? si waxa weeye oo idinkuu dhaafo dunuubtiina, hadda mintaan waa iska salaa la yidhi, maxaa yeele islaamku wixii ka horreeyey waa dhaafaya haa la yidhi, ama qaar waxay yidhahaan waa tabciiliyo oo bacdiyaa loola jeedaa, waxaa ku baxaya meesha xuquuqulcibaad ay yidhaahdeen, oo gaalkaanu asagoo xuquuqulcibaad qaba oo xoolo islaamood qaba haddii mase maanta masalada maanta uu soo islaamo radhihi maayo islaamkaa ka dhaafay wixii xuquuqul cibaada uu hayo waa laga qaadaya. wahuwa yuakhirakum, allah uu idin akhiro cadaab la-aantiisa weeye ilaa ajalin, ajal intii laga gaarayo ajalkaasoo musama la magacaabay waa ajalmowd. qaaluu waxay yidhaahdeen ummadihiiw ilaahay in antum maa antum ma tihiin ilaa basharun, bashar mooyaane basharkaasoo midluna annaga oo kale. qaaluu waxay yidhaahdeen ow ilaahay in antum maa antum ma tihiin ilaa basharun, bashar mooyaane oo midluna annaga oo kale, bani aadam annagoo kaleasi. turiiduuna waxaad la doodaysaan an tasuduuna inaad naga jeedisiin camaasii kaana ay ahaayeen yacbudu inay caabudahayaan aabbauna aabayowgayna. turiiduuna waxaad doonaysiin an tasuduuna inaad naga jeedisiin camaasii kaana ay ahaayeen yacbudu inay caabudahayaan aabbauna aabayowgayna oo asnaam. aabbaayagayna waxay caabudi jireen inaad naga jeedisiin oo asnaamaad doonaysiin. fa-tuuna noola kaalaya bisuldaanin, xujo noola kaalaya, xujadaasoo muhiin u cad. fa-tuuna noola kaalaya bisuldaanin, xujo noola kaalaya, mubiin oo cad, xujo oo cad noo keena weeye inaad kun sheegaysaan. markay saas dheheen ummadihii ilaahay wuxuu yidhi qaalad, waxay u dhahday lahum ayaga rusulhum, rusushoodii ow ilaahay jawaab waxay u tahay markaasi maqaaladoodii. qaalad lahum, waxay u yidhaahdeen ow dhah ilaahay subxaana watacaala rusulhum, rusushoodii, in naxnu maa naxnu annagu ma nihin ilaa basharun, bashar mooyaane oo mislukum idinka masalkiina. saas sheegaysa horta anagu bashar waan in naxnu maa naxnu annagu ma nihin ilaa basharun, bashar mooyaane oo mislukum idinkoo kala, saas sheegaysii anagu bashar waana. walaakina allaha alle yamunu waa galadaystay calaa man duul yashaa uu doonayo oo min cibaadii adoomisis ka mid oo nabinimu ku galadaystay. walaakina allaha alle yamunu waa galadaysanayaa calaa man duul korkiisa ku galadaysanayaa yashaa uu doonayo oo min cibaadii adoomisis ka mida nabinimo. annagu bashar waanahay laakiin ilaahay yaa nabinimo nagu galadayso, taas ayaada nagu gaarayna. wamaa kaana lanaa, annaga mana noo haboona an na'tiyakum inaa idinla nimaado bisuldaanin, xujo inaa idinla nimaado. wamaa kaana lanaa, annaga ma noo haboona oo wax loo suurtagelaya maahan an na'tiyakum inaa idinla nimaado bisuldaanin, xujo ilaa biidni illaahi, ilaahay idankiisa amarkiisa maaya. maxaa yeele waxaanahay addooma rabbi loo yahaana anagu. wa cala allaahi, ilaahay korkiisa falyatawakkal, hatala saasa anay yidhaahdeen almu'minuuna, mu'miniintu. ama maa waxaa lagu qadari karaa qaala tacaala wa cala allaahi falyatawakkal lmu'minuun, ilaahay wuxuu yihi hatala saasaano dadka mu'miniinta oo rabbigooda hatala saasaano oo rabbigooda ha ku kalsoonaadaan. wamaa lanaa, maxaa lahaantayna ayay yidhaahdeen oo allah natawakkala aanan u tala saaranaynin cala allaahi, ilaahay korkiisa wax maanica ma jiro oo arrintaas naga reebaayo, maxaa yeele wixii keenaayay ayaa meesha yaalla. wamaa lanaa, maxaa lahaantayna, maxaa nagu dhacay wey oo allah natawakkala aanan u tala saaranaynin cala allaahi, ilaahay korkiisa aanan u tala saaranaynin. walxaal, qad xaqeeqeha, haddaana alla uu nagu hanuunshay subulanaa, jidadkayna uu nagu hanuunshay. walxaal, qad xaqeeqeha, haddaana alla uuna hanuunshay subulanaa, jidadkayna uu nagu hanuunshay. duruqda oo xaqa weeye. walanasbiranna, waanu sabri oo waanu sabri ayay yidhaahdeen calaa maa aadaytumunaa, waxaad nagu dhibteen ummadow waanu ku sabraynaa. walanasbiranna, waanu sabri oo waanu sabri ay yidhaahdeen calaa maa aadaytumunaa, waxaad nagu dhibteen waan ku sabraynaa. wa cala allaahi, ilaahay korkiisa falyatawakkal, hatala saartaano almutawakkiluuna, kuwa wax tala saaranaya, kuwa wax tala saaranaya rabbigooda hatala saartaano. adinkuna waadna dhibteen ay leeyihiin, annaguna waxaad nagu dhibteen waanu ku sabraynaa. marka waxaa la rabaa qof kasta oo dacwada ilaahay wada waa la dhibayaa. markii la dhibo waxaa loo baahan yahay dhibkaas inuu ku sabro. maxaa yeele ambiyada jidkeedii ayaa cid walba inay qaadaan laga doonayaa. haddaad ambiyada jidkeedi toosaad u qaadane wixii qodax ka muday adigana waa kaa mudayaan weeye. marka waxay dhaheen waanu sabraynaa, waxaa nagu dhibteeno idiin aabo yeeli mayno, dhibkiinana u aabo yeeli mayno, hawsheennana u aga tegi mayno weeye. maxaa yeele markay dhibayaan waxay rabaan hawshaan inay ka joojiyaan. markaasay waxay yidhaahdeen ambao qaala tacaala waa lagu qadari karaa sida xaggoo kale wa cala allaahi, ilaahay korkiisa falyatawakkal, hatala saartaano almutawakkiluuna, kuwa wax tala saaranaya, kuwa wax tala saaranaya rabbigooda ha ku kalsoonaadana weeye. oo ilaahay tawakkalkiisa haddaa imaano, qofkii ahlu tawakkalana tawakkalka haddaa imo, kii aan ahlu tawakkal ahayna ilaahay hatala saarto subxaanahu watacaala. marka casharkeenu intaasuu ku egyahay. wallaahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.